cât mai des pe acasă, te așteaptă cu drag în prag, să vină copilul drag. Cât ai părinții în viață, să mergi tot mai des pe acasă, te așteaptă cu drag în prag, să vină copilul drag. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Ajung acasă, fiindcă timpul nu mă lasă, vă port în sufletul meu și-n cântece mereu. Chiar de nu ajung acasă, fiindcă timpul nu mă lasă, vă port în sufletul meu și-n cântece mereu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-a riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-a riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Aveți părinți, nu plecați, nu-i părăsiți, că atunci când nu mai sunt, regreși ce-ai pierdut. Voi copii ce aveți părinți, nu plecați, nu-i părăsiți, că atunci când nu mai sunt, regreși ce-ai pierdut. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. V-aș fi greșit, tot copilul vostru sunt, că părintele te ceartă și tot el te iartă. Cât de mult v-aș fi greșit, tot copilul vostru sunt, că părintele te ceartă și tot el te iartă. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu. Sărut mâna mama mea, știu că ți-ai riscat viața, sărut mâna tatăl meu, că ți-a fost de greu.